श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 42वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 41वें श्लोक में दो प्रकार के व्यक्ति बताए, व्यवसायात्मिका बुद्धि वाले और अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाले, बहुशाखा अनंत बुद्धि वाले। व्यवसायात्मिका बुद्धि है विवेकी बुद्धि, इसलिए विवेकी को कहा जाएगा विपश्चित, और बहुशाखा अनंत बुद्धियां हैं अविवेक रूपा, इसलिए उन्हें कहा जाता है अव्यवसाय। और अव्यवसाय शब्दित अविवेक जिनके अंदर हैं वे हैं अव्यवसायी अविवेकी। व्यवसायात्मिका बुद्धि है सांख्य योग विषयनी बुद्धि, और सांख्य योग विषयनी बुद्धि से अतिरिक्त जो बुद्धि है वे है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। और अव्यवसायात्मिका बुद्धि जिनके अंदर होती है उनकी पहचान बताई जा रही है, अव्यवसायी लोग कैसे होते हैं। तो वेद कर्मकांड एवं ज्ञानकांड भेद से दो विभागों में विभक्त है। कर्मकांड एक प्रकरण है वेद का और ज्ञानकांड दूसरा प्रकरण है। अव्यवसायात्मिका बुद्धि संपन्न जो मनुष्य है अर्थात अविवेकी हैं, अविपश्चित हैं, वे कर्मकांडात्मक वेद भाग को ही मानते हैं प्रमाण, और उनके द्वारा उनमें प्रयुक्त जो कर्मकांडात्मक वेद में प्रयुक्त जो अर्थवादात्मक वाक्य हैं और लौकिक फल तथा लौकिक फल के साधन के प्रकाशक वाक्य हैं कर्मकांड में, उन्हीं को वेद के रूप में स्वीकार करते हैं, वही वेद है। वेद का तात्पर्य इसी में है, साध्य साधनात्मक फल को बताने में ही, फल और उसका साधन को बताने में ही। ऐसा निश्चय जिनका है वे हैं अव्यवसायी, तो इसलिए वे अविपश्चित जो 42वें श्लोक में पूर्वार्ध में अंतिम पद है अविपश्चिता, वो 41वें श्लोक में जो अंतिम पद है अव्यवसायी नाम, दोनों पर्यायवाचक है। अव्यवसायी को ही 42वें श्लोक में अविपश्चित शब्द से कहा जा रहा है, अविवेकी अव्यवसायी, वो चुप नहीं रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रवदन्ति। तो अविपश्चितः प्रवदन्ति, क्या बोलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, तो वाचम यानि यही अर्थवाद तथा लौकिक फल को बताने वाली वो अश्रुति वेदवाणी और उनके साधनों को बताने वाली वेदवाणी को यहां पर वाच शब्द से लेना। वाचम प्रवदंती का मतलब कर्मकांडात्मक वेद में आए हुए अर्थवाद वाक्य, लौकिक फल के प्रकाशक वाक्य और लौकिक फल के साधन के प्रकाशक वाक्य रूप जो वाक है, वेदवाणी है, उसी को प्रमाण के रूप से प्रस्तुत करता है प्रवदंती कौन, अविपश्चिता। और वाणी के विशेषण बताए थे पुष्पिताम और यामिमाम का अर्थ है वक्षमाणाम। 43वें श्लोक में भी इस वाणी के कुछ विशेषण बताए जाएंगे, उन विशेषणों से विशिष्ट वाणी यामिमाम इन विशेषणों से लेनी है। तो और पुष्पित ये विशेषण बता रहा है कि जिस वृक्ष पर पुष्प अच्छी तरह से खिले हुए हैं वह वृक्ष जैसा शोभायमान दिखता है, वैसा जिन वेद वाक्यों को सुनने पर बड़े रुचिकर लगे, अर्थवाद वाक्य बड़े रुचिकर लगते हैं, लौकिक फल के प्रकाशक वाक्य बड़े रुचिकर लगते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सुनते हुए शोभायमान जो प्रतीत हो, रुचिकर प्रतीत हो, ऐसे वेद वाक्यों को पुष्पिताम वेदवाणी में कहा। और वे अविपश्चित का विशेषण है वेदवाद रता, वेदवाद का अर्थ वही अर्थवाद और लौकिक फल तथा उसके साधन के प्रकाशक वाक्यों को वेदवाद शब्द से कहा जाता है, और उसी में रत रहते हैं, उसी में रति यानी आसक्ति अर्थात निष्ठा है जिनकी प्रमाण के रूप से, परम प्रमाण के रूप में इन्हीं वेद वाक्यों में जिनकी निष्ठा है, ऐसे अविपश्चित लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं इन वाक्यों के द्वारा जो प्रकाशित कर्म है लौकिक फल के साधन के रूप से, और उन उस कर्म का जो फल है, इससे अतिरिक्त कोई न पुरुषार्थ है न कोई साधन है, लौकिक जो फल है वही पुरुषार्थ है स्वर्ग ही, और स्वर्ग का जो साधन बताया है कर्मकांड ने वही परम पुरुषार्थ का साधन है, इससे अलग कोई दूसरा न परम पुरुषार्थ है मोक्ष नाम का न कोई ईश्वर है ऐसा बताने वाले, उनको कहा जाता है नान्यद अस्तीतिवादिनः। अन्यत शब्द से लेना जो कर्मकांड ने बताया हुआ लौकिक फल है उससे अतिरिक्त कोई फल नहीं मोक्ष रूपी, और न कोई ईश्वर है, वेद ने बताया हुआ जो लौकिक फल है उसका साधनभूत जो कर्म वही अपना फल दे देता है, फल देने वाला कोई फल विधाता कर्म फल विधाता ईश्वर नहीं है। प्राणियों के द्वारा किया गया जो कर्म है वो स्वयं ही अपना फल प्राणियों को देता है ऐसा कहने वाले, उनको कहा जाता है नान्यद अस्तीतिवादिनः, ये अविपश्चित लोग हैं। इस प्रकार का 42वें श्लोक का अर्थ हम कल देखे थे और 43वें श्लोक का भी, तो इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है दोनों श्लोकों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा अवशिष्ट है, भाष्य को देखा जाए। तो 42वें श्लोक के प्रथम जो दो पद है याम इमाम, ये वाचम के विशेषण है। तो इसलिए याम इमाम इन दोनों सर्वनामों से ग्राह्य अर्थ को बताते हैं कि वक्षमानाम। याम इमाम का अर्थ हुआ वक्षमानाम, वाणी का विशेष है, वक्षमान वाणी का मतलब 43वें श्लोक में जिन विशेषणों से विशिष्ट वाणी को बताया जा रहा है, जन्म कर्म फल प्रदान भोग ऐश्वर्य, क्या नाम, जन्म कर्म फल प्रदान एक विशेषण है और दूसरा विशेषण है क्रिया विशेष बहुलाम, इन विशेषणों से युक्त वाणी वो वक्षमान वाणी होगी। और पुष्पिताम इस ये भी एक वाणी का विशेषण है, इसका अर्थ करते हैं कि पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम, पुष्पित वृक्ष जैसे शोभायमान होता है वैसी ही जो शोभायमान है वेदवाणी। तो शोभायमान का अर्थ कर रहे हैं कि सूर्यमान रमणीयाम, ये पुष्पिताम शब्द का ही एक प्रकार से अर्थ निकला कि सुनते सुनने में जो अच्छी लगती है उसे कहा जाता है सूर्यमान रमणीया। तो ऐसी जो वेदवाणी है वाचम यानी वाक्य लक्षणां प्रवदंती, तो वेद में प्रयुक्त अर्थवादात्मक वाक्य रूपी वाणी को बोलते हैं। तो कौन प्रवदंती का करता है ये पूछा जा रहा है कि के प्रवदंती ऐसा, तो कर्ता के रूप में बताया जा रहा है अविपश्चितः को। अविपश्चितः पद प्रवदंती के कर्ता का परामर्शक है, और अविपश्चित का अर्थ कर दिया अल्पमेधस, अल्पमेधा वाले। अविपश्चित शब्द का अर्थ है मेधा, जिनमें है लेकिन अल्प है, अधिक मेधा नहीं है, मेधावी नहीं है, मंद बुद्धि वाले, अल्पमेधस का अर्थ होता है। तो मंद बुद्धि ठीक से विवेक नहीं कर पाता, इसलिए अल्पमेधस का भी अर्थ कर दिया अविवेकिन इत्यर्थ, जो अविवेकी है वे वक्षमान लक्षणा सूर्यमान रमणिया वेद वाक्यात्मक वाणी को बोलते हैं। अविपश्चित का एक विशेषण है वेदवादरता, इसका अर्थ करते हैं कि बह्वर्थवाद फल साधन प्रकाश केशु वेद वाक्येशु रता, वेदवादरता। इसमें दो पद है ना, एक वेदवाद है और दूसरा रत शब्द है। वेदवाद में भी दो है, एक वेद और दूसरा वाद। वाद शब्द का अर्थ यहां पर वाक्य है, वाद शब्द से वाक्य को लेना, इसलिए वेदवाद शब्द का अर्थ निकलेगा वेद वाक्य। और कौन से वेद वाक्य, तो ये बताया कि बहु यानी अनेक वेद वाक्य। वे कैसे, तो अर्थवाद ये बहु, ये विशेषण फल का भी और साधन का भी है। तो अनेक ये बहु को अर्थवाद फल और साधन तीनों का विशेषण बनाना, बहुत जो अर्थवाद है। और अनेकों प्रकार का जो फल है, बहुफल, और फल में बहुत्व है अनेक विधता, तो लौकिक फल में मोक्ष तो एक विध है, वो बहु नहीं है, बहुविध नहीं है, एक विध है, इसलिए बहु का अर्थ है बहुविध। तो बहुविध जो अर्थवाद है, बहुविध जो फल है और बहुविध जो साधन है, उसके प्रकार उनके प्रकाशक वेद वाक्य बहुविध अर्थवाद, बहुविध फल, बहुविध साधन के प्रकाशक वेद वाक्यों को यहां पर वेदवाद शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए वेदवाद रता का अर्थ है वेदवादेशु रता इति वेदवाद रता, और वेदवाद शब्द से किनको लेना है, तो ऐसे वाक्यों को कि बहुअर्थ वाद फल साधन प्रकाशकेशु वेद वाक्येशु, ये इतना वेदवाद शब्द का अर्थ कर दिया। अनेक प्रकार का फल और अनेक प्रकार के साधन के प्रकाशक जो वेद, मोक्ष तो एक रस है, चाहे वो मनुष्यों को मिले या देवताओं को मिले, सबका मोक्ष एक जैसा है, एक रस है, स्वरूप अवस्था नहीं, मोक्ष है और स्वरूप सबका एक रूप है। वो क्या है, वो है जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित चेतन, निरति से आनंद, सच्चित आनंद, यही सबका स्वरूप है, और उसी में स्थित होने का नाम है मोक्ष, वही मोक्ष है। सच किसी भी अवस्था में, यानी अवस्थाएं तो आती जाती हैं प्रकृति के सामने, प्रकृति है कार्यकरण संघात, लेकिन आत्मा का चिदानंद स्वरूप बदलता नहीं है। ये नहीं कि सारी अनुकूलताएं हो तभी आत्मा चिदानंद हो और प्रतिकूलताएं आते ही आत्मा की चिदानंद रूपता कहीं चली जाती हो, ऐसा नहीं है। वो तो अनुकूलता में, तो सारी अनुकूलताएं हो तो बुद्धि स्थिर रहती है, इसलिए चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, चिदानंद का ही प्रतिबिंब रहता है, तो लगता है कि ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति में बुद्धि विक्षिप्त रहती है, और विक्षिप्त होने के कारण जैसे चलायमान पानी में प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता, ऐसे चिदानंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब विक्षिप्त बुद्धि में ठीक से नहीं पड़ पाता। लेकिन ये विक्षिप्तता और स्थिरता ये बुद्धि के धर्म है, प्रकृति के धर्म है, वो अनेक विध हो सकती है, लेकिन आत्मा तो चिदानंद ही है, और उसी में स्थिति का नाम है मोक्ष, यही स्वरूप अवस्थान है, और वो किसी का भी हो वो एक रस है, इसलिए मोक्ष तो एक विध है, वो बहु नहीं है, बहुविध फल नहीं कहा जाता उसे, और उसका साधन भी एक ही है, वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उसका ज्ञान में परिवर्तन होता है विषय के भिन्न भिन्न होने से, विविध विषय हो तो ज्ञान भी विविध प्रकार का होता है। यहां मोक्ष का साधनभूत जो ज्ञान है वो है ब्रह्म विषय ज्ञान, ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव, और वो ब्रह्म अनेक विध है नहीं, एक विध ही है, इसलिए सब का ज्ञान जब वास्तविक ज्ञान होगा आत्मस्वरूप का, वह भिन्न भिन्न नहीं होगा। ये नहीं कि दक्षिणामूर्ति भगवान को स्वरूप विषय ज्ञान कोई उत्कृष्ट होगा और सामान्य मनुष्य को जब योग्यता आएगी और अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा तो वो कोई निकृष्ट होगा। दक्षिणामूर्ति भगवान के अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार में और जिस किसी अन्य साधक को अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ उसके साक्षात्कार में भी कोई अंतर नहीं। वृत्ति में विशेषता लाने वाला तो उसका विषय होता है, तो जिस विषय का बोध दक्षिणामूर्ति भगवान को है उसी विषय का बोध है आपके सामान्य ज्ञानी को भी, तो इसलिए ज्ञान भी एक रस है। इसलिए मोक्ष का साधन और मोक्ष इन दोनों में विविधता नहीं है, बहुविधता नहीं है, और कर्म फल तो विविध है, अनेक प्रकार का है, इसलिए बहु विशेषण है। तो बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाशकेशु वेदवाक्येशु, ये वेदवाद रता में वेदवाद शब्द का अर्थ है, और रताहा और रता का अर्थ है आसक्ता और आसक्ता का अर्थ है निष्ठा। तो वेदवादों में ही जो निष्ठ है का मतलब अर्थवाद वाक्य और लौकिक साध्य साधन भाव को बताने वाले वाक्यों में ही परम प्रामाण्य की बुद्धि जिनकी है ऐसे व्यक्ति वेदवाद रता कहलाते हैं। और वे स्वर्ग से अलग भी कोई पुरुषार्थ हैं मोक्ष, ऐसा उनकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाती। इसे आगे कह रहे हैं नान्यदस्तीतिवादिनः, इस विशेषण की व्याख्या करते हुए कि हे पार्थ न अन्यत यानि स्वर्ग प्राप्त्यादि फल साधनेभ्य कर्मभ्य अस्ति इति, यानी स्वर्ग फल की प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्त्यादि रूप जो फल है और इस फल के साधनभूत सकाम कर्मों से अतिरिक्त कोई सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा नाम का साधन भी वेद में वर्णित है, या निष्काम कर्म योग रूपी योग बुद्धि भी वर्णित है, ऐसा उनके बुद्धि में सूझता ही नहीं। वेद में वेद पढ़ने पर भी, पढ़ते तो वेद पूरा ही है लेकिन उनको उपनिषदों का जो अर्थ है वो समझ में ही नहीं आता। जैसे बिना अर्थ समझे कई एक स्तोत्रों का पाठ करते हैं आस्तिक लोग, पाठ तो कर रहे हैं रोज लेकिन अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ऐसा होता है, ऐसे कई एक होता है ना। वैसे ही वेद तो पढ़ेंगे, जब संहिता पढ़ेंगे यजुर्वेद की तो यजुर्वेद के 40 अध्याय पढ़ेंगे, 40वें अध्याय में तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशावास्योपनिषद है 40वां अध्याय, लेकिन उस 40वें अध्याय का अर्थ बोध ही नहीं होगा, 39वें अध्याय में ही वो ये हो जाता है। पाठ करते समय वो बोलता है सब मंत्र, उपनिषदों में आए हुए भी बोलता है। इसलिए वे कहते हैं कि नान्यदस्तीति वादिन, वेद में लौकिक फल तथा उसके साधनभूत सकाम कर्म से अलग भी कोई निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग नाम का कोई साधन नहीं है, साधनांतर नहीं है, ऐसा वो वेद का वेदार्थ का निश्चय इस प्रकार करते हैं। एवं वादिनो यानी वदनशिला, और 43वें श्लोक की व्याख्या करते भाष्यकार भगवान। 43वें श्लोक में पहला पद है कामात्मानः, ये भी अविपश्चितः का विशेषण है। 42वें श्लोक में दो विशेषण आए उत्तरार्थ में, वेदवाद रता और नान्य दस्तीतिवादिना, ये दो विशेषण हुए। ये तीसरा विशेषण है कामात्मानः अविपश्चितः का ही, और कामात्मानः का अर्थ करते हैं काम स्वभावा। तो काम का तो अर्थ होता है इच्छा, और स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो इच्छा स्वरूप है ये। तो कहते इच्छा तो आत्मा का धर्म है, तो इच्छा स्वरूप ये कैसे होंगे, इच्छा स्वभाव कैसे माना जाएगा इनको। इसलिए कामात्मान का शब्दार्थ तो हो जाएगा काम स्वभाव, और तात्पर्य अर्थ निकलेगा काम परा इत्यर्थ। तो काम पर है जो, तो काम पर का मतलब लौकिक जो फल है उन फल विषय को कामनाओं से ही भरा हुआ है अंतकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है काम पर, यानी कामासक्त, ये अर्थ निकलेगा। काम पर शब्द का अर्थ है। तो काम, और दूसरा एक विशेषण है स्वर्ग परा। तो काम पर होने से लौकिक कामनाओं से ही युक्त अंतकरण वाले होने से वे सकाम कर्म रूपी जो साधन है उसी साधन में लगे रहते हैं। जिन फलों की इच्छा है उन फलों की प्राप्ति का साधन वेद जिसे बताता है उसी को करने में लगे रहते हैं, उसे कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्वर्ग काम परा। तो कहा मोक्ष परक भी तो हो सकते हैं उनको, कर्म परक होने पर भी कामना से युक्त कर्म करने कर रहे हैं, लेकिन कभी मोक्ष की भी इच्छा होगी कर्म करते करते, तो मोक्ष परक भी हो जाएंगे। तो कहते हैं नहीं, उनके अंदर मोक्ष की इच्छा होना संभव नहीं है। क्यों? तो स्वर्ग परा है, क्योंकि उन स्वर्ग ही पर यानि पर पुरुषार्थ है जिनके लिए, स्वर्ग से अलग दूसरा कोई पर पुरुषार्थ मोक्ष नाम का जिनके दृष्टि में है नहीं, उन्हें कहा जाता है स्वर्ग पर, यानी स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ जिनके दृष्टि में है, मोक्ष नाम का कोई परम पुरुषार्थ है ही नहीं जिनके दृष्टि में, उन्हें स्वर्ग की इच्छा तथा स्वर्ग के साधन में प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी। तो इस प्रकार ये चार विशेषण हैं अविपश्चितः के, अविवेकी के, और इन चार विशेषणों से युक्त जो मनुष्य है उन्हें 41वें श्लोक में अव्यवसायी कहा गया है। उनका निश्चय जो होगा, बुद्धि जो, उनकी जो बुद्धि होगी वो एक फल तथा एक साधन विषयक नहीं होगी, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो लौकिक फल ही फल हैं, और लौकिक फल तो विविध हैं, और अलौकिक फल है मोक्ष, और मोक्ष एक रूप है, उसका साधन भी एक है, इसलिए उसे कहा जाता है व्यवसायत्मका बुद्धि को एक बुद्धि। वह ज्ञान कांड से होती है, और ज्ञान कांड का अर्थ उनके बुद्धि में प्रविष्ट ही नहीं होता अविपश्चितों के, इसलिए क्या हो क्या नाम है कि वे व्यवसायत्मिका बुद्धि से संपन्न नहीं हो सकता, इसे कहा जा रहा। तो जैसे ये अविपश्चित के चार विशेषण हैं, ऐसे ये जो वाणी है वाचम करके कहा गया था उसके भी विशेषण हैं। तो एक विशेषण है इसका, पहले बताया था पुष्पिताम वाचम प्रबोधन्ति, और याम इमाम शब्द से बताया गया था कि वक्षमान लक्षणाम। तो याम इमाम इन विशेषणों से ग्राह्य जो विशेषण है, इन सर्वनामों से ग्राह्य विशेषणों को बताने के लिए यहाँ पर अवशिष्ट श्लोक है कामात्मान स्वर्ग परा में। तो ये जो कामात्मान का अर्थ कर दिया काम स्वभाव और काम परा और स्वर्ग परा एक अर्थ करते कि स्वर्ग परा ने स्वर्ग पर पुरुषार्थो एसान्ते स्वर्ग पराभाष्य में, यानी स्वर्ग प्रधाना, ये अविवेकी के विशेषणों की व्याख्या हो गई। अब वाचम इस विशेषण इसके विशेषण भूत जन्म कर्म फल प्रदान इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं कि कर्म फलम क्या जन्म कर्म फल प्रदान, इसमें एक कर्म फल में पहले षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह करके बता रहे हैं। कर्मणः फलम कर्म फलम जन्म कर्म फल प्रदान में कर्म फल का अर्थ है कि कर्म का फल कर्म फल, वो कौन है कर्म का फल? जन्म। इसलिए जन्म और कर्म फल शब्द में कर्मधारय समास है, उस कर्मधारय समास का विग्रह है जन्म एव कर्म फलम इति जन्म कर्म फलम, जन्म रूपी जो कर्म फल है, ये अर्थ निकला जन्म कर्म फलम का। और उस जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली, ये जन्म कर्म फल प्रदा का अर्थ निकलेगा। वो बता रहे हैं कि तत्प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा, तो तत्प्रददाति में तत् का अर्थ है जन्म रूपी कर्म फल, प्रददाति का अर्थ है प्रदान करती है जो, कौन? वाचम, जो वाक जन्म रूपी कर्म फल को प्रदान करे उस वाक को कहा जाता है जन्म कर्म फल प्रदा वाक, और ऐसी वाक बोलते हैं वाणी बोलते हैं, इसलिए कहते हैं ताम द्वितीय है ना, वो ताम वाचम प्रवदन्ति इति अनुसज्यते, यानी जन्म कर्म फल प्रदान इसके विशेष इसके साथ विशेष्य के रूप से अन्वित करने के लिए वाचम पद का अनुकर्षण करना। और वो कर्म है वाचम प्रवदन्ति क्रिया का, और प्रवदन्ति क्रिया के कर्ता है अविपश्चित, एक दूसरा विशेषण है क्रिया विशेष बहुलाम, इसका अर्थ कर रहे हैं क्रियाणाम विशेषाः क्रिया विशेषा। क्रिया विशेष बहुलाम में क्रिया विशेष पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह है क्रियाणाम विशेषाः क्रिया विशेषा। विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद, तो जो क्रिया विशेष है, क्रिया यानी कर्म, तो एक विध कर्म नहीं है, अनेक प्रकार का कर्म है, वो है क्रिया विशेष शब्द का अर्थ। और ते बहुला यस्याम, ये बहुव्रीहि समास है, तो क्रिया विशेष बहुल यानी अधिक है जिस वाणी में, वो कर्मकांडात्मक वेद भाग में है, इसलिए क्रिया विशेष बहुला कर्मकांड का परामर्शक शब्द है। तो क्रिया के भेद अनेक हैं जिस वाणी में, ऐसी वाणी को कहा जाता है क्रिया विशेष बहुला वाणी। वो क्रिया विशेष बहुला वाणी है वेद का कर्मकांडात्मक भाग, उसके द्वारा प्रतिपादित जो अभ्युदय रूप फल है, अलौकिक फल है, और वो अभ्युदय अनेकों प्रकार का होता है। अभ्युदय कहते हैं लौकिक उत्कर्ष को, वो इस जन्म में अनुभव में आने वाला उत्कर्ष, लौकिक उत्कर्ष, वो भी विविध प्रकार का है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्कर्ष, और फिर पारलौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक में भी आपके स्व जन तप मह सत्य ऐसे अवान्तर कहीं एक भेद है ना, तो स्वर्ग में जाने के बाद भी उसमें भी उत्कृष्टता निकृष्टता रहती है ना, तो उसको लेकर के फल अनेक प्रकार का हुआ, तो उन फल के साधन भी, साधनभूत कर्म भी अनेक है, उनको कहा गया क्रिया विशेष, और उनका बाहुल्य है, आधिक्य है जिस वेद भाग में, ऐसा वेद भाग रूप जो वाणी है कर्मकांडात्मिका वाणी, उसे प्रवदन्ति अविपश्चित, ऐसा लगाना। तो इसलिए ये कहा कि आपका ते बहुला यस्याम वाची ताम ओ ताम प्रवदन्ति, ऐसा अन्वय करना। आगे है उसका कैसे बहुलत्व है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते, उस वाणी को कहा जाता है क्रिया विशेष बहुला वाणी, जिस वाणी के द्वारा यानी वेद वाणी के द्वारा स्वर्ग पशु पुत्र और आदि शब्द से ऐश्वर्य आदि ये अनेक प्रकार का जो उत्कर्ष है फल है, इसका बहुलता से प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशित होता है यह लौकिक फल जिस वाणी से, जिस वेद भाग से, उस वेद भाग को कहा गया क्रिया विशेष बहुला। और क्रिया विशेषों का एक विशेषण है, ये जो क्रिया विशेष बहुलाम है ना, ये तो वाणी का विशेषण हुआ, और वाणी के विशेषण का वाचक जो क्रिया विशेष बहुलाम पद है, इसमें जो पूर्व पद है क्रिया विशेष, इसका विशेषण बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि भोगैश्वर्य गतिम प्रति, ये क्रिया विशेष कैसे हैं, वेद के द्वारा बताए जाने वाले क्रिया विशेष यानी कर्म विशेष वे कैसे हैं, तो कहते हैं भोगैश्वर्य गतिम प्रति साधन साधन भूता, ऐसे समझना, साधन भूता पद का अध्याय कर लेना। तो भोग ऐश्वर्य में द्वंद्व समास बता रहे भाष्यकर भगवान। भोगश्च ऐश्वर्यंच इति भोग ऐश्वर्ये, भोग और ऐश्वर्य और तयोहो गति ही यानी प्राप्ति भोग। गति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, तो भोग की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये हुआ भोग ऐश्वर्य गति शब्द का अर्थ। भोग प्राप्ति ऐश्वर्य प्राप्ति और उसके प्रति जो साधन भूत है, तो ताम प्रति साधन भूता ये क्रिया विशेषा ऐसा अनु है। तो ताम प्रति यानी भोग की प्राप्ति तथा तो ऐश्वर्य के प्राप्ति के प्रति साधन भूत जो क्रिया विशेष, और वे बहुलता से प्रतिपादित हैं जिस वाणी में। भोग प्राप्ति ऐश्वर्य प्राप्ति के साधन भूत क्रिया विशेषों का बहुलता से प्रकाशन करने वाली वेदवाणी, वो भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो ताम वाचम प्रवदन्तो, आगे ये कह रहे हैं कि ताम प्रति साधन भूता ये क्रिया विशेषाः तद बहुलाम यानी ताम वाचम प्रवदन्तो, और इस प्रकार की वाणी की ही परम प्रमाण के रूप में चर्चा करने वाले आपस में जो हैं वे मूढ़ हैं। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वाचम प्रवदन्तो मूढ़ा, वे अविपश्चित हैं, मूढ़ हैं, वे संसार में ही भटकते रहते हैं। तो कहते संसारे परिवर्तन्ते, परिवर्तन्ते का अर्थ है भ्रमन्ति, संसार में ही भ्रमण करते हैं। कभी यानी वो कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते, ऐसा एक पंचदशी में श्लोक आता है ना कि कर्म करने के लिए भोग भोगते हैं और भोग भोगने के लिए कर्म करते हैं। एक प्रकार से जैसे बाढ़ के दिनों में नदी में कहीं एक आवर्त पड़ता है, भंवर जैसे होता है ना, जल का जल घूमता है, तो एक भंवर से निकला कीड़ा दूसरे भंवर में फंसा, उस दूसरे भंवर से तीसरे भंवर में, तो निकलना मुश्किल हो जाता है जैसे उसका, वैसे ही ये संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं सकाम कर्म में जो लगे रहते हैं। निष्काम कर्म यहाँ पर विधेय है ना, योगे तिमाम श्रृणु, इन वाक्यों से निष्काम कर्म का प्रतिपादन उपक्रांत है, इसलिए उपक्रांत यानी प्रतिपाद्य जो निष्काम कर्मयोग है उसकी स्तुति के लिए बताया जा रहा है। और ये भूतार्थवाद है, ये गीता के ये सब श्लोक अर्थवाद में आते हैं, अर्थवादात्मक, और अर्थवाद भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से भूतार्थवाद है, वास्तविकता को बताने वाला जो अर्थवाद होता है उसे भूतार्थवाद कहते हैं। तो सकाम कर्म की स्थिति बताई जा रही कि सकाम कर्म बंधन का ही हेतु होता है, संसार में ही भटकाता है। ये जो यहां बताए गए 42 और 43वें श्लोक में अविपश्चित शब्द से, ये कोई पाप करने वाले लोगों की चर्चा नहीं की यहां पर, वेदों ने बताए हुए सकाम कर्म करने वालों की चर्चा कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि ताम वाचम प्रवदन्तो मूढ़ा संसारे परिवर्तन्ते। तो ताम वाचम शब्द से तो ली गई सकाम कर्म को बताने वाली वेदवाणी, और उसी का प्रवदन यानी उसी को प्रमाण के रूप से कहना, उसी के अनुसार अपनी जीवन चर्या बनाना, इसका नाम है वो वेदवाद रतत्व। और ऐसे लोग सकाम कर्म के विधायक वाक्यों से प्रेरित होकर के निरंतर सकाम कर्म में ही लगे रहते हैं। सकाम पुण्य कर्म वो वेद ने बताए हुए, उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वे मुक्त नहीं हो पाते, संसार में ही ऊंच नीच योनि में भटकते रहते हैं। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति, ऐसा आता है ना आगे, इन्हीं सब की व्याख्या करते हुए 90 अध्याय में भगवान कहेंगे कि पुण्य कर्म यहां मनुष्य शरीर में करके, सकाम पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और वहां स्वर्गीय भोगों को भोग करके जब मनुष्य शरीर से किया हुआ पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर वापस मनुष्य लोक में आ जाते हैं, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, फिर वो संस्कारों से संस्कारित होकर के सकाम कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं। कभी कभी स्वर्ग से नीचे भी गिर जाते हैं, जैसे नहुष आदि हुआ। तो उनकी ये स्थिति बताई, इससे ये किस लिए बताई जा रही है मुमुक्षु के सामने, कि कामना से प्रयुक्त होकर के किया गया वेद विहित कर्म भी मुमुक्षु का अपेक्षित जो मोक्ष है वह दिलाने में समर्थ नहीं है, ये बताने के लिए इन श्लोकों में मोक्ष का साधन तो सांख्य योग बुद्धि ही है, सांख्य विषयक बुद्धि, योग विषयक बुद्धि ही है। और 44वें श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसे निरंतर सकाम कर्म में ही लगे हुए रहते हैं, उनके अंतकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का उदय नहीं होता, जो मोक्ष की साधन रूपा है, और बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। मोक्ष का साधन व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होगी जिनके पास, उनको मुक्ति की अपेक्षा करना उनके व्यर्थ ही है, वो मुक्त नहीं हो सकते। तो 44वां श्लोक है, इसका उच्चारण किया जाए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त चित्त वाले जो हैं, भोग में और ऐश्वर्य में केवल सक्त ही नहीं, प्रसक्त कह रहे हैं, प्रकृष्ट आसक्ति है, अभिलाषा है भोग की और ऐश्वर्य की जिनके अंदर, वे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्त। का मतलब वैराग्य का नाम निशान जिनके अंदर नहीं है उनको कहा जाएगा भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, वैराग्य रहित। और भोग और ऐश्वर्य में ही आसक्त चित्त होने के कारण भोग प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति का जो साधन होगा उसी साधन को बताने वाला जो होगा उसी के प्रति वो आकर्षण उनका होगा, उसी में चले जाएंगे। सब अपने कई मेला आदि में शिविर लगते हैं, कई अपने प्रकार के, कई सब प्रकार के साधनों का आयोजन होता है, तो जिसको जिस साधन का फल चाहिए वो वहीं जाते हैं। कुंभ मेला हुआ, उसमें कितने कितने कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं वेदांत शिविर तो कहीं दूसरे कोई कहीं यज्ञ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं नाम संकीर्तन हो रहा है कहीं भागवत कथा हो रही है कहीं कुछ हो रहा है। तो फिर वहां आए हुए सभी के सभी मेले में आए हुए एक ही कार्यक्रम में थोड़ी पहुंचते हैं। वो तो जो जिसमें रुचि लेता है जिसमें चित्त है वहां वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त चित्त वाले हैं तो वे भोग और ऐश्वर्य उनके आसक्ति का विषयभूत प्राप्त करा देगा। प्राप्त कराने का साधन बताने वाला जो शिविर होगा उस शिविर में चले जाएंगे। तो वो शिविर है अविपश्चितों का शिविर। पूर्व में जो दो श्लोकों का वर्णन किया ना उनका शिविर है। तो इसलिए कहते हैं तया अपरित चेतसाम। तो तया यानी वो जो वाणी बताई अविपश्चित जिसको बोलते हैं वो सकाम कर्म का प्रकाशक वेद वाक्य और उसी से अपरित चित्त हो जाएगा उनका। क्योंकि उनको जो फल चाहिए भोग की प्राप्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति और उस भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन बताने वाली तो वो पुष्पित वाणी है और उस पुष्पित वाणी के द्वारा अपरित हो कर लिया गया है चित्त जिनका जिनके चित्त का अपहरण कर लिया है पुष्पित वाणी ने। उन व्यक्तियों के बुद्धि में अविपश्चितों के बुद्धि में समाधो शब्द का अर्थ है यहां बुद्धि। उत्तरार्ध में जो समाधि शब्द है ना उसका अर्थ है बुद्धि यानी अंतःकरण। समाधि शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। परमात्मा के लिए भी समाधि शब्द का प्रयोग आएगा। यहां पर समाधि शब्द का अर्थ एक चित्त की जो एक स्थिर अवस्था है एकाग्र अवस्था है उसे भी समाधि कहते हैं। लेकिन यहां पर समाधि शब्द है अंतःकरण का बोधक। तो समाधो यानी अंतःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। विधीयते का अर्थ है यहां पर भवति और न विधीयते का अर्थ निकलेगा न भवति। हाँ करोत्यर्थ होता है लेकिन यहां पर धातुनाम अनेक अर्थत्वात लेकर के सत्ता रूप क्रिया का बोधक हो गया भवति इस अर्थ में। तो तया अपरित चेतसाम समाधो ऐसा लगाना। तो कर्म कांडात्मक वेदवाणी के द्वारा चित्त का अपहरण कर लिया गया है जिनके ऐसे मूढ़ व्यक्ति के चित्त में अंतःकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि न भवती। व्यवसायात्मिका बुद्धि है सांख्य विषयक बुद्धि योग विषयक बुद्धि जो मोक्ष का साधन है वो उत्पन्न नहीं होती। इसका भाष्य हम लोग कल देखेंगे।